الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم سؤال لصم حكم احكام رعيتنا بياني چه امیر البیت الرجل مشر و نارینی کعب کور کیوی و کعب ملک کیوی چونکی داو احکام طول شپارس بیانی دو داو مور انتظام یو چهوی سرا تا انسان دی دنیا غجون په آسان او په عزت سره تیر شي امور انتظامیه او امور مصلحه وتوي چې دې دنیا کې دا ژوند زاج طریقه باندې تیر شي چې وی کې دا انسان په دنیا د رسوایۍ نه او د عذاب نه هم بچي او د آخرت نه هم نو په دې کې تفاوت شوی دی امور انتظامیه اوکے اور چیز اللہ حقوق دی باقی کی فرق نشتا دے گمخ کی ویلو سورہ عمران آخر کی چی بعضکم من بعض من ذکرن او نسا بعضکم من بعض نارینا و زنانا بازی ده بازو نئی نو اللہ تا پا دی که فرق نشتا دی در یو عمل ور تا یو شانت دی در یو عبادت یو شانت دی در یو ده پاراجر و ثواب یو شانت دی دقی که اللہ فرق نئی کردی چکنی ناری نئی و عملو کنو اغلبا دو بدلی دری لس ور کئی او دنان لبا یو ور کئی نا طولو لیو شانت دی دغسی دپلار و دزی دا اولاد و دمور و پلارمیند کی دا حقوق و دا اللہ کی تفاوت نشتا کپلار دنم دا اللہ بنده دی کزامن دیم دا اللہ بندیان دی طول بنده یو شانتی دا اللہ حق و عبادت پرز دی اور طول لب یو شانتی اجر و ثواب ملاوی گی دیتا حقوق اللہ ویلشی او یو دی امور انتظامی ناغی کے فرق کرے دی زکا بید مشرے و دکشرے نا نکی گی بید سر پرستینا نکی گی ناغی کے فرق کرے دی اولادی از پلار تابعی کری دی دی با داغا ما تحتی داغا حکم بمنی داغا قدر بکی داغا عزت بکی داغا دا حکم خلاف ورزی بنکی او داغا سید رجل نارینا و زنانا میانس کیوم امور انتظامیو کی تفاوت کردی چوی حاکم کردی بلی محکوم کردی یوی آمر کردی بلی معمور کردی زکر جدا دا دنیا نظام اصل نه چلی گی دا پا دی طریقہ باند چلی گی او جدا پا که نئی نا چلی گی با خلی که نوی که با امن نئی اوی که با عزت نئی اوی که با خیر و برکت نئی تک کلچ نبی علیہ السلام خبر شو باغ وقت کی چه فارس کی خزم اشرکلا نوشیروان نسل را روان نوشی صلیبا کی پات نشی قابل نو خزم اشرکلا نبی علیہ السلام خلی مبارک نوخاتو چلی یفلح قومن او قوم نشی کامیابی دی ولو امره ممرأتن شغی کار خزی تاوالکو بس ختم شو اگه کی بیا خیر و برکت نی دا اللہ طرف نا اگه کی امنم نی حفاظتم نی دا مال دا جان ایس قسم او داتی کم ملکونو کی چیز آزادی دا پابندی نشتا دے نا کوئی حیوانات تی جانور دی اگه کی خود مور و پلار دولت پتہ نلگی دغه ته انسانیت جون نه وي انسانیت جون دی ته وي چې ستا عزت برقراري ستا مال او جان ته څه خطر نه وي او دا خاص په اسلام کې ده چې هغه د پاردا سوار لسم قانون ذکر کړي الرجال قوامون علی النساء نارینه با حاکمان او مشران او سرپرستی پا زنانو بانده حدید پار بدو وجه ذکر کی یو قدرتی وجه او بل دینی او شرعی قوام یه راوله قوام ماده خود قیام دا قدر دوتوی لیکن کل چیو لفظ کی زیادت راشی راغی معنا کې قوت پیدا کی نو قوام کې ټول سيزونه داخل شو چاول خدایي حفاظت ته چا زاده ته ونه پری دي بیا حیاه ته ونه پری دي د الله پیغمبر د حکم نافرمانه تا او خلاف ورزه توی نپری دی قوام کی داول شرط تی خول دو ام دا دی چی دا زده حکم بمانی زده خلیط بگوری او چی دیو تکم فرائض و منصبی اغاد وینو اغبادا کی دغه سي جسمره د دنیا ضرورت تي هغه به د په اختیار کی مال ګټل او خرج کول دا وځي کی کوسه ماحول کیو خاندان کې شور زوګ راضي خرج چکی نه به د اختیاري هغه فیصله وځي کی تغزه کمالی تاوان کیگی ناو پا زبان دی بوج رازی که دغزه چا سر درشتی و دخپل ولی خبری ناز سریزی مواری دا دی بے کئی نازی مواری دی اصل کی دغزه شرعانم دا حلال و دا حرام و خیال و دیساتی جائزو دا ناجائزو خیال و دیساتی در ذی موارد قوامون کی دار راضی ولو خبره پکې حفاظت او پابندی ده ځکه شریعت وایي چې خوځي مثال د غوخه دي غوخه کې دا ځکه هو ده نو بس یا به مارغه تختولی یا بس پی تختولی یا بشو تختولی د نوینې د ملکونو کې چې تختایې ایس پته نه لګي اوله خبره خدا چې بده باندې پورا کنټرول ساتل شي هغه یو وجه ذکر کوي قدرتي بما فضل الله بعضهم على بعض دا په سبب دا وی چې الله فضیلت ورکړې بعضي خلق لا چناري ندي په بعضو باندې هغه الله ته معلومه ده چې ناري نه لسه فضیلت ورکړه دې چې دیو بادشاہ میو دیو امیر میو دیو مفتی میو دیو قاضی میو دیو امام میو دیو خطیب میو دا ټول مشرید ته حواله کړی زکه دلې خامخا پارس کی زیادت ورکڑے دے پا عقل کیوں پشجاعت و بہادرے کیوں نیو دا وجہ دے چی فضل اللہ بعض و ملا بعض و بیمان فقو من اموالیم ازو ام دا وجہ دا تصوب داگی چی خرج کی مالو ندی پل تصرف پا دی کنا خرچ او آمدن و طول دا پلاسی ایمان فقو من اموالیم چی سشی تا ضرورتی نو دیوی روڑی دا بازار نا او دا مارکیٹ نا دو دا اختیاری تا خود دا دو سب ذکر کرل چی قوامون ولی دی یو خود دیو جن چی اللہ والا وقت پل طرف نا قدرتی فضیلت ورکڑے دی ادو امداد دی چی دی متصرف گردولے دی مشر گردولے دی چی تصرفات بدے کئی دکور نبہر سمرکارون چی دی دی موارے چی دی آب آد پلاس باند او سور پسید زنانو تقسیم کئی چیغی که دو قسم دی یو تصالحات وی یو بل تناشیزات وی اگر یو قسم کو قرآن تعریف کئی او صفت کئی او دا اگر بل قسم دا پارا علاج کئی دکا اگر کمی یو قسم بیماری دا روحانی او سنگی جسمانی بیماری دا پارا علاج ضروری دوسی دا روحانی بیماری دا پارا علاج ضروری نوہ دیر قسم دے صدل تا ذکر کئی او سرست بیا بیانی پس والحات و قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ پس اغزن آنا چنیکانی دی صالحانی دی قانتات و ناجزی کو ان کی دی اللہ تا صلاحیت سر ہے دا صفت صرف ذکر کو چو قنوت تے آجزی دا زکر دا تولو صفتنو ذموار دے او بنیاد دے چو قنوت آجزی پا کی ابھی اٹول صفتنو او اخلاق داغی صحیح بھی حفاظت کو ان کی دی د خپل خاندان او د مال د اولاد او د غیر د عزت د واسي د غیر د رازونو خفیه رازونه چی زیو د غیر حفاظت کوي افشا به نه کوي زګر دې کې د غیر عزت راضی کنه حافظات للغیب حفاظت کوونکی دي او بعضی هغه وختونو کې چکلہ خاندان نی پا موقع باندے کور نی نداب داودار سے حفاظت کئی دل غیب مرتن چیاغا غائب بھی کلا دا حفاظت حکم او امر چاکر دے بما حفظ اللہ دا پا سواب داغی چی اللہ حکم کرے دیتا د دې حفاظت چې دا تاسو کوئ تاسو مورې د الله طرف نه ده چې دې کور کې هر څه دي ناني ګراني تاسو ده کمال دې کنور سامان دې کدا سه اولاد دې داغي تربيت او پرورش په صحیح طریقه باندې تاسو دې کور چې څومره ضروري سيزونه دي داغی ٹولو او خاص کر دا خاون دا عزت او دا عبرو دا خیال و دیر ساتی چه داغا پا حق کی با کسوک دیر ندیر تا پوسو نکی و لٹر جنرہ لٹر یہ کنا دا ای باز خلق منافقانو داغی داما رضی خان چه نبس کاری نبس ضرورتی نبس تپوسی او بس اسی بلوڑشی یا اکور تا داغین و خبری و باسی او داغین نبی عزتے کوشش وکئی اللہ رب العزت پوکئی مسلمانانی چتا سو بچری کسو کر سوئی وے مون نیو خبر دا ناری نو کار دے پدی اگی خپوئی بس دا لن جواب ہوتا ڈڑیرو خبرو مشکلات نو پدی زان خلاص ہے چیر مونگا پدی نپوئی تاو دا ناری نو کار دے مونگ تا دے خبر سخاص دانشتا پیغمبر کور لبرات لی او دا غدا ازواج متوحراتو تغیینا بے تپوسونا مپوسونا کولو دا دید پارا چیر کس زیم پکیومن تو دا خبری نو چی خبر خورکو چی کور کی کشمکش تے ار کل چی خدا برورو زان خکارکی دا بے گور مطلب دا گت بے والی دا هر چا کورنو کی دازی اللہوی چی زنانو خیاری و دینداری و دا دین و دا عقیدی و دا سنت نا خبری ناغی نسوک دا رازو نا نشیخ کارکو لیخا دکا غیتا اللہوی لی چی حفاظت کوئے حفاظت کوئے دا دا نیکو زنانو حال بیان واللاتی او دویم قسم اغا زنانا تخافونا جتاسو یریگے خاندانو توی او خوف اکثر پا مانا دا علم سر رازی خدا زیونو کی دلتم علم مانا بہتر دا اغا زنانا جتاسو پوئیگے نشوزہن تغیید سرکشینا و دا بیادبینا یرا ادب پکې نشته احترام پکې نشته او خیال نو ساتي او د خاون چې کوم قدر دی چې الله مقرر کړی د خپل طرفنا ډیر حدیث نه چې معلومی دومره حق دی چا نشته نبی له سلام ویلو کما چاته اجازت کوله چی بغیر دا اللہ نا دی بل چا تسجدو کی دا تعظیم چی کما جائز و پخوا امتنو کی جائز و دا تعظیم سجدہ تاگی سلام کول بسو سجدہ کول نویلو کدی امت کی اجازت وی نما با خودو تویلو چی خاندان تسجدی کوئی دا تعظیم پیر لوی حق یا دا تاسو باندی کله چې هغه هغه خیال نو ساتي قدر او عزت نه کوي بلکې بے ادبی کوي ګستاخی کوي او بس چې کومه خبر او تاغه کوي نو دا غي لس جواب کوي دې ته نشوز وای کنه هغه چې ریګه او پویګه تاسو دا غي سرکښین نه دا غي او درې علاج قرآن دلته ذکر کړی دی فایذوهن اغی تواز و نصیتو کے پا قرآن سرم سکا قرآن کے داغی دا پارا خاص سورتو ندی سورت نور او سورت احزاب تا سورت نسام پاکی دیلے خنم دا غی خیزی قرآن با خطا سویلی کن خبا خبری ہے او سورتو نبا تاوم معلومی او سورتو نکی بیاغا زیونام دا تمعلومی چیزی که دا زنانو باست او تراوار دے واز و نصیتو کہ دیتا با قرآن سران کبیام نمانی وحجروهن نپرید احدیل را فی المزاجع پا بسترو کی دے ولی ہوئی اسے نچے بل پل لڑش کبل پل لڑ خوار سے خراب اگبل پل بارت لو کی خوازادی جوڑا شو اس واغی لنورو میں اختیار ثابت شو او ظلم دے و سرو کرو نا پی المزاج ہے کور کی دن نا جدائی آدھی وحجروہن تذیر سرام که دی چداغی فکر راشی او سنس عقل کارو کی که بدی امن کی گی نگورا حجران و نشت پا دین کی یو بلو حدیث کرا غلیو چی یو مسلمان و بل سرا ذریو روزو نسیوا که خلی بن کرنو بی عمل نقبلی نا خوزان نا خبر تجرم پوجه بانده خلی بندول خدی کنن چی یو سلی معصیت کئی گناہ کئی نا غصر با حجران کئی کنن بدتینا انا و مخڑای اغزر و تعلقات پریزی اغسی نور داد داستشتا دی چیغی کی دینی نقصانی دینی نوید مسلمان خطت نظان جدا کولشی سو پوری چیغا اغپل بدملی نی پریخی اشتا دی کن نظام حجران اغا دی خوا چونکه اغیی که نشوز ده، زرکشی ده، بیدبی ده، نو ده پا جبان ده، اغیی نجودایی جایز شو کنه. قدریبون درم علاج داده چووه دی لرا خو حلکا چو صحابه بیلو عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنور چه بس سوا که مسواق خوبایی کنه. ویو های پاوی بان غیر مبرحن پاس نه چه زخم تی جوڑ شی زن لکارو فینا توانکم لکه پتی که استاس تابیداری اکلان چه تاس تی نسخواره اتوانکم دا خبر ایومن اللہ چه منز بکی پا بنده سر دا خبر ایومن اللہ چه بیدت و شرک بنکی دا خبر ہے امان اللہ چه بغیر دی اجازت نو بار نوزی دا خبر ہے امان اللہ چه بغیر دما دی اجازت نو بار دا ثواب دا پار روجی ننی سی ثوابی روجی خو بغیر دا خاون دی اجازت نشی دا ټول اتانا کی راضی کنا دا غی تابداری دا سنور چه دنیایی کارو نی باغی کی دیبانی سزی مواری دینا آٹو لبائی دمال حفاظت بکے دا اولاد حفاظت بکے دمور و پلار قدر بکے سر و خواقی چیغی ہوتا ہوئی کرنا نوچے دے کول پلا تبو علینا سبیلا موبا سے پا دیبانی بلالار بلالار سزا طلاق دی کنا دغا نم بناخ لے چکلا پا دی سر اغا ورس ختم شو اثر کشی ختم شو بیا بلالار نشتا دی مولی دکا اللہ ویستاسو پا دی باندی اختیار محدود دی کلی اختیار خوا اللہ سر دی کارسو سر کی ان الله كان عليا كبيرا بشك الله دې رچت ذات ته او ډېر لوی ذات ته هغه له اختیارات دي پورا او تعالی خو به ترې پوری اجازه دي چې درکمه در الله اختیار درکړې ست اختیار لیمټ دي ته به زور زیاتې نه کوي کله جاهلیت کې چې کېدو چاو علالول کل قتلول و اجاوت نفوذ پر کول اجاوت نا نا نا ان اللہ کان علیاً کبیرا بن لسم حکم اصلاح العشیرہ ذکور اصلاح کل ببلا طریقہ چبا دغی امنشی یا پی خام خام مشران خبرولشی نو مشران با دیو طرفنا و بل طرفنا غی با کینی او په دې باندې سوچ او فکر به وکړي دا ولي دا کور نه سميږي او خبره زمره وګځه شو وګدا غي راځي او غي اخلاصي او زړه کې همدردي چې دا کور جوړ شوي الله پاک په طرف نه خیر او برکت واچي کناغی لکه د نن زمانی د مشرانو د ویش نه پتالان خوشالی او کور روانی نه بیا نه جوړی روانی د پاره عالم مشران نه راولی وین خفتم شقاق بینهما که یریگه او پوییگه تلتم دا علم مانا دیر آبلا که پوییگه اے مشرانو خفتم که وست خطاب دی مشرانو تا خوز ای خاون ناو خبرو تا اے دا محلی مشرانو که پوییگه تاسو شقاق بینهما چو دیدی میند که دا اختلاف کو دیر زیاد شو تکا شقاق ستوی شک ویلی چاو دوتا اگی خوی او بل تدا سیدی چیسی چوی فباسو حکمم من احلها من احلهی مقرر که یو انصاف دار یو خیار تجربه کار در طرف ها در خاون نا ناگه در خاندان تدا سی مشرکا نا او در جرگوی اپویگی پا خبر بانده فحکم من اهلها او یو انصاف دار او مشر در طرف ها در خزینه چه اغیی کینه پا دی بانده سو چکی چه دین خوب سبا بل سجور شیو خاندان نو بیو بل سر آرام شیو دا خو زخم ده دیل خو علاج پکار ده ملحم این یورید اصلاحا دو معنی دی یا دی مشران تا اشاره دا که دا دوال مشران اراده لري دی اصلاح کولو یوفق اللہ و بین اومان نالله با دی دوال مین که اتفاق راولی او یا این یوریده که خضا خواهند که دا دی اراده چه من کور جوڑو یوفق اللہ و بین اومان اللہ مین که اتفاق راولی قل ان الله كان عليما خبيرا اخذ ارسنا خبر دي چې دا په سبان دي جنگ دي په سبان دي قران دي وبنديان ته پته نه لګي ښا چې بنديان کینی او په خبره غوړو کی نو په پته ولګي کنه ښا به شکل ډېر لوی علم والے او خبر دي پار سبان دي اخیری حکم شپاړسم او ده اول کیم اخر کیم ذکر کو ده زکه ذکر کو نور د دې د انتظامی امور سره خاص تعلق نشته او ده دې لپاره ذکر کو چې دا اصلي شی ده کنه دا بنیادی شی ده کنه چې عقیده صحیح کنه نو سوال نه پیدا کی چې خبره دې تا راورسی چ بیا مشران خبر شي او جرګي کی نه پاسي او هو قومونه په خبر شي دا خو عقیده صحیح نه دي چې عقیده صحیح نه راغی په دیوال پورې به موږ خبر نشي کار سکیږي ځنه او خلق وته نه خبري د موحدین ډېر ډونګې کار او ډېر درون کار دی ښا دا خو چې دا بیا عقیده خلقي ابي اوصلي خلقي دا غینا ملکونا خبر شی فعبد اللہ اے خلقو دا اللہ بندگی کوئے نو ٹولو ہوئی چی دا سوک دی چی اللہ بندگی نکی دے خدا تباکا ٹولو سرو نو چت کلخا اوی منتصل ہوئے منکل دا اللہ عبادت ندکڑے اور بس اللہ وی ولا تشرکو بی شیئا عبادت دیتا ہوئی چی شرک پکی نئیم نبا شرک وید اللہ سرا شیئن دو معنی شیئن کی تعمیم دیتا تعمیم ہوئی خوا چی قرآن کل خبر عام کئی کنا چی زمک کی اسمان او غرون او دریابون عرص پکی راشی نو شیئن ہوئی دا دمر عام دی چی چکل خطرناک شی چی داغی بیارو جواب نکی بولی زکا شیعن کیوی اللہم رازی تب صورت انعام کی راشی چې قل ایوش ان اکبر شهاده تو تو چې تاسو کوم گواخ واخده چې باغ تاسو باوري چې تاسو وایي چې ما ته وایي چې تاسو څنګه پیغمبر استا گوانشته تو تو وایي چې ایوش ان اکبر شهاده کوم گوام واخده مزیخ و غلی شدی سپوی یو بچرت دا بلچانم واقع تب خواجبا بیدتیان تا چاوی چی غٹ کتاب راوڑے لوی کتاب راوڑے نمشکات پی راوڑے دورا نپوی دا چولی کتاب قرآن کنمشکاتی نو اللہ پا خبلا جوابو کن قل اللہ بورو دا دا پا شیک داخلو کن قل اللہ وی چا اللہ دیر بی چې کله دې داس دې کې استعمال شي چې والله على كل شيء قدير الله په هر شی باندې قادر دی نو په خپل هم شی دې نه په خپل ځانو دغه دې کې خلق ګډ وډ شي ابي خاص کر منطقيان خلق تاریخو دغه سودای وګورئ چې قرآن نه ویل نو هغه جواب نه ورته دا یو ځای دا مسله نه ده ډیر ځایونه کې دا راځي ډیر ځایونه کې جواب دی چې دا ته نه عقلن جدا دي عقل الله سره پیدا کړی دی وسه کوي په دې له پیدا کړی چې دی وګوري کنه ها چکم ځای کې یو د حکم په چانه چالو کیږي او نه جاری کیږي نو واسي جدا کوي دا تن عقلا مستثنا ده خا دا برازي زې په دې وازه ایتونو کې اشکال کنا نو شی ان دا مطلب چې تومره عام ده خا چې تومره عام دي نو یا خو د شرک سره لګي نو معنا ده ولا تشركوا به شيئا شرك مکوے د الله سره هیڅ قسم کا شرک په عقیده کې دی کا شرک په عمل کې دی کا شرک په فیصله کې دی او په حکومت کې دی کا شرک په حلا او په حرمت کې دی دا ټول له شامل شي اس قسم شرک وصل ده که شرک خوڑیر قسم ده که دغس بیار سر نورم دی شیعن نه ده اللہ پا صفت ده علم غیب کی نه ده اللہ پا قدرت کی نه ده اللہ پا خلق کی خالق آغا ده نه ده اللہ پا مالکیت کی چه مالک و بادشاہ آغا ده نه ده اللہ پا تصرف کی جسمو کا اسمان کے اختیارات تبل چانشتا وہ اس قسم صفت کے وسر شرکو نکے گوار شیعن ادویم مانا چی پخپل حال باندشی چی مشرک وید اللہ سر حس شیع نو حس شیع سدے نا انسان نا جنات نا ملائک نا انبیاء او نا بوتان نا اولیاء نا گٹے نا ونیو نا نورو سپوگمیو نا ستوری نا زمک اسمانو نا تا ٹول خلقو شریک کری سشیت نا دے پاتے شوی خواد او صورت این کبوت کرا جی چی سشیت نا دے پاتے شوی چی اگر اللہ سر نا دے شریک کرے خواد چی دے بازی نم بند نشی اغسطے پا جماعت کدے اللہ کرد او کبل چاکڑی دی کنه دی کڑی انڈیا والا خو بس کوټه پورا کړی ها دی کبل چا دور ترقی نه کړی داغه خلکو چې کړی دا چې څه شي نه پرې چې الله سره نه شریک کړي چې دا الله و نو ټول سرونه کټه کړو ها هغه چې ویلو چې ولې مونږه عبادت نکو نو پوښو او وی چې دا عبادت نه ده تاسو چې کوي ها چې شرک پکې نه عبادت دي نه عبادت هغه چې په وحدانیت سره یې ادا ډیر کم دی دنیا کې ډیر کم دی 5% هم نشته دی وبالوالدین احسانا او احسان کوي د مور او پلار سره احسان وبذل قربا او خپلوانو سره او یتام او یتیمانو سره او المساکین او مسکینانو سره او الجار ذل قربا هغه گاونډي چې خپلوانوم دي نوم گاونډي دي هم خپل دي مسلمان دي درې حق دي ته ځکه مخ والجار الجنوب آگا وانڈی چپ رضے دے وصواحبے بالجنبی او مرگرے دا اڑخ مرگرے دا اڑخ اگر ایک ڈیر رالو کب جہاد کے دی مرگرے دے وصواحبے بالجنبی کب علم کے اوپا تعلیب گرے کی دی مرگرے دے وصواحبے بالجنبی کب حج اوپا عمرہ کی دی مرگرے دے وصواحبے بالجنبی که بکار که او پا انڈیواله که دمار گره دی او کاسی پا لاری و سر ترس مزل لاری نغم و صاحب الجم کرا دی که اغا تا هر تکلیف و رسید نتب ایزی مواری تب ازان مخکی که دا اغنا و ابن السبیل و مسافر و ما ملکت ایمانکم او غوین زی غلامان چی مالکان شوی دی لاسون استاسو ان الله لا يحب من كان مختالا بشکا چې الله محبت نکوي دا غچا سره چې دا حقوق یې تبا کړی نه بګی دا الله وحدانیت شته عبد الله نه بګی دا مور او پلار خدمت شته او احترام شته انا بګی خپلوانو سره خپلولی شته صله رحمی شته انا با یتیمانانو مسکینانو بانده رحم شتا ایست کد دا سوک ده اللہوی دا یو دو تا ندی او ده نمو ندی خوا یو مختال ده یو فخور ده دا برا زلو کی نو کم ده دا خلق مختال و فخور دا با خلق و بلس یادون یو سالار دی یو منصور دی هغه بیا دی الله محبت نکی دا چا سره مختالن دا ځان مختال هغه چاته وي چې هغه بل څوک نه مانی په دنیا کې انا بل څوک ویني بل ځان ویني چې هم چمن دی غره نه است زما په شان دی څوک دی وي مختال د خیال نه دی دې په خپل خیال کې تل دی او فخور او چاته وي چې بل ته ګوري بس ناشتي مالدار وینو چې ناشتي خو معلومیږي چې کار ته عزت نشته کنه مالدار وي چې څوک په لار زینو بس دی او پورې وخان کېږي ګور دې مو ځان ته سړې وي کنه دا دوتا ندیخا اللہ محبت نکی دا وچا سرا مختالا چپاغو کی غرور دے فخورا او پاغو کی تکبر دے لوی دا القبان پس دا سی ناشنا الفاظ چراشی مشکل الفاظ ناغیل او صلی او کی بولرنشی کتے کنا نا قرآن پا خپل تفسیر کئی الذين كسان يبخلون چې بخل پکې ډېر وي امرون الناس بالبخل بخلهم بخل کې او خلق ته هم دعوت ورکې د بخل امر کې خلق ته بخل سره نو دوه قسمه بخل له په دنیا کې او بخل د مال له او بخل د علم له نور پسې دغه یاد کې چې وایکتمونه ما تام الله من فضلیم او پټي هغه احکام هغه مسلیم هغه حقوق چې الله ولا ورکړي د خپل مهربانانه چې چې دا وایي خلق ته بیان کا چې خلق د دین نه خبر شي او د خلق او اخرت خراب نشي خلق جهنم ته روان دي او ستزي مواري غړ اخلاص وکړه کنه ته خپل وګونه د ابو کته کا ګزکا نه نه یکتمونا وی بس خلق دوی ځان له علم کوي کنه ما دی له علم کړل ما چې سړی خړلې دی او ما چې په بروازو باندې ملاس تکړې ده دا ما خلق له کړې کوي کنه دومره بخیل دا ځکه چې ذکر کړو بخلانو ښا یا بخلونا بخل کوي ویامرون الناس څنګه امر چې څوک ویني کنه چې دې ریجو لکړې ده امیز پکې اخره او کټونه پراته دي او چې پیالې چنکو پیالې پراته دي تر دې وته زور پات ګوري الکه وي ستاوي د بادامو ټرکونه چلیږي چې ته دې را چلې تا دار چا کار دي ګوري زور نه وته کوي او تاوی د خپل مشرانو حال تاسو کړل چې څنګه وخت تیر کړل ځان دی وی او تاسو ورنی وته کی لور شي کله او خيږي بیکار او هیڅ ضرورت نه خدای ز پاره دی چې هغه ته عقل خيخه د دې دې ته عقل وي چې دا کار مکو غره ارسه دې چنک د سنت نويستو او دا وی ګوره تاسو مشرانو کا نه ویا مون ناسب الو ابي ام شرکان مشران خو باو او دې ته ناسو چی دي چون لو دي پمور کوي ها دا پنځ پیران دي دي لو دي پور نه کوي ګوره په دې ثواب نه کیږي ویا مرون ناسب البخل دا خو پکې خامو خاو پا فاتدنا للكافرين عذابا مهينا الله ای مولا تنظیم کړی دی ها ما تیار کړی داسې کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکې الرجال قوامون علی النساء نارینه با حاکمانی په زنانو باندې بما فضل الله بعضهم علی بعض دا په سبب دا غي چې الله فضیلت ورکړي بعضو لا په بعضو باندې او بیمان بقو من اموالهم او بل په سبب د دې چې دې خرج کوي خپل مالونه ګټوم کوي او خرچوم کوي دا دې پلاسي د خوځې سي اختیار دی دا خبره دومره ناشنا ده بعضې آیاتونه د قران داسې دي چې هغه وخت کې عبد الله ابن عباس ویلو چې خلق دا منسوخ کړی دي چې دا منسوخ دي او لکه دا ده وسو سړی ډو خبر نه او اختر لمخ کې سودا شوی جامیو پیزارونه قسمه قسم سيزونه ول سړی وا اسی دی راځي کوړه تاسو به کې چیرې چې دا کم په لته دي مشرانو کې دا کار مشران یو مشر راوته د کوره اډیر غوساو پیوړو دا اخره نو ولا خزه یاد نو وړو په واړو په څه پوي زو خو اډیرانو نو اخره په ګرځي زو اغي وې دا دې کې اوس ګرځي ته پدې ډیران باندې اغي هغه نه یادو ما تاج محمد تیمور یادو ما چې خريت جوړ شي او ګرځي په بازارونو نو دیبم تما کوي د الله نه په دیبم جنازه کول غواړي چې الله مغفر لحينا وميتنا بمان په کوم نام والي الله وي دا اختیار خو د ناري نه وي پس صالحات او قانتات پس هغه زنانه چې نیکانې دي ناجزی کون کی دی حافظات للغیبی اوغی تصرف دازی مواردہ چی حفاظت بکوئے پو وقت نموجود اگید خاون کی بما حفظ الله دا حکم الله غي تکړه نما او تا نه کړه وته دا بند قانون نه دی دا الله قانون دی بما حفظ الله دا یو قسم دي ته صالحات وي خو ولاتي او زنانا تخافونا چریګه تاسو پویګې نو شو ځاوننا داږي سرکښینا فایذوهن اول خواز او نصیحت ته او قران سره وحجروهن او بیا پریده یوازې کې په بسترو کې وذریبوهن بیا اوه تر علاج دلته ذکر کو پینت عنکم استاد خبرې منلی چې څومره پاغي باندې لازم دي کنه دینی دنیاوی قدر احترام فلا تبو علین سبیلا ملت و ایپدی باندی بللا ان اللہ کان علیا کبیرا بیشک دا خو یو اللہ دی چه دا غو اختیارات غیر محدود دی دیرو چت دی و دیر لوی ذات دی و ان خبتم شقاق بین ایما پین لسم حکم اصلاح العشائر دکور اصلاح کیریگے دزید دشمنین فبعثو مقرر کے حکم من آلی یو مشرو یو انصاف دار دا اہل دا خاون حکم من آلی آو بل مشرو انصاف دار دا طرف آتا زنانن ان یریدا اصلاح یو اپق اللہ بینہما قدید وارا ارادہ لری چھ اصلاحو کی خدا کور جوڑ کی هم خواب جوڑی گی اللہ وی زبای جوڑو ما یوفق اللہ و بینہو ما اللہ و دی دوارو میں ان کے اتفاق راولی ان اللہ کان علیا علیما خبیرا بے شک اللہ دار سن خبر دے غطا خبت دا چدا اولی کوروان دے خواب کوئی کی پارسوان دے و خبردار دے دا ظاہرو دا باطن علیما دا ظلو خبری پٹی خبری چې دا وي پریز ادا دې ته نه پويږي په دې په نه پويږم الله په پويږي کنه او خبيره ظاهر دې کارونو ته تعلقات ته وي شپاره سم حکم اخري چې دا د ټولو علاج دې الله وي چې عقیده صحیح کنه قربان رواني و عبد الله الله بندگی کوي په توحید سره ولا تشرکو بی شیء ام شریک وید اللہ سر حس شیء و بالوالدین احسان احسان کوید مور و بلار سر احسان و بذل قربا و اخپلوان سر و الیتاما و یتیمانان سر و المساکین و مسکنان سر و الجار ذل قربا اوگا گاوانڈی چه اخپلوان لے و الجار الجنوبی اوگا گاوانڈی چه پردے دیوم والصاحب بالجنب مرګره د اړه کله کوه د سره مرګري شي خو د مرګرتیا حق شته وابن السبيل او مسافر امام ملکت ایمانکم او هغه وینځي غلامان چې مالکان شي وی دي لاسونه ستاسو نو هغه ته وداسې ګوره لکه خپل اولاد ته هغه وداسې تنظیم کوي د جامع او د خوراک سکاګ لکه خپل اولاد نبی علیہ السلام ویلو ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا بیشک اللہ چر نخواقی دا سی خلق مختالا چی غروری پکی زانو تا دیر لوی اخکار حاجزی پکی نشتا کن فخورا اولوی کی پا خلق باندی اللذین آکسان دیب خلونا چی پا خلون بخل کیم ویامرون الناس بالبخل او خلق تام د دې خبرې ترغیب ورکی باقاعده د بخل ترغیب وتور کی کاغه د دنیا د مال بخیل دي ادم پکې راغی ویکتمون ما تام الله من فضله او پټي هغه احکام چلا ورکړي زی تا د خپل مهربانه نه الله تعالی سمال دولت نه دی واست دا سه مفتو کې وته علم ورکړې ځکه حدیث کې راغلی و چې ابن آدم علم مجانا کما علمت مجانا یا بندا علم خلق ته مفت خیا څنګه تا ته مفت الله کول چې دا ناغست دي پسمی سو داخلي جاری یو مصیبت نه ده واتدنا للكافرین عذابا مهینا الله یې موږ تیار کړی کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکې